दूसरी तरफ आर्या कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई थी और तभी उसका फोन भी वाइब्रेट हुआ। आर्या ने फोन उठाया तो वो फोन शौर्य का था। शौर्य ने आर्या को बताया कि हीरी कॉम्पिटिशन जीती है। आर्या खुश हो गई। आर्या बोली, हाँ मैं जानती हूँ, शिवाय ने बताया था कि कॉम्पिटिशन तो चाची ही जीतेंगी, यानी आज चाचू चाची को परमानेंटली घर पर ले आएंगे। चलो भैया मैं रखती हूँ और घर जाती हूँ, चाची के लिए वेलकम की तैयारी भी तो करनी है। आर्या ने शौर्य का फोन कट कर दिया और कॉलेज से निकल गई। आर्या ने आसपास नजर घुमाई तो रजावा था, उसे गाड़ी नहीं आई थी। आर्या अपना फोन लेकर फोन करने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और आर्या बेहोश हो गई। दूसरी तरफ हर्षवर्धन हीर को खुद से चिपकाए हुए था। हर्षवर्धन आज बहुत खुश था, इसीलिए नहीं कि हीर कॉम्पिटिशन जीत गई और पूरी दुनिया के सामने नैना का असली चेहरा आ गया, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसकी साहिबा हमेशा के लिए रघुवंशी मेंशन आ गई। अब वो सुबह शाम अपनी साहिबा से मिल सकता है, अब उसे किसी से छुपकर हीर से मिलना नहीं होगा। यही सब सोच सोच कर हर्षवर्धन खुश था। हर्षवर्धन ने न जाने कितनी बार हीर का माथा चूम लिया था। हर्षवर्धन को यकीन नहीं हो रहा था कि जब वो हीर को लेकर मेंशन आएगा तभी हीर उसे पापा बनने की इतनी बड़ी खुशी देगी। तभी ड्राइवर ने गाड़ी का गियर चेंज किया और गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। हर्षवर्धन ने भी ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर गाड़ी को लेकर एक सुनसान सी सड़क पर चला गया। धीरे धीरे रात भी होने लगी थी। हर्षवर्धन ने गाड़ी के बाहर देख कर कहा, ड्राइवर अब तक तो मेंशन आ जाना चाहिए था, आया क्यों नहीं? ड्राइवर बोला, सर बस थोड़ी देर में आ जाएगा। अगले ही पल हर्षवर्धन ने महसूस किया कि वो रास्ता मेंशन का है ही नहीं। हर्षवर्धन अलर्ट हो गया। हर्षवर्धन ने इस बार सख्ती से कहा, ड्राइवर ये रास्ता तो रघुवंशी मेंशन का नहीं है, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ड्राइवर बोला, सर मुझे जहाँ का ऑर्डर मिला है मैं वहीं लेकर जा रहा हूँ। हर्षवर्धन ने गुस्से में ड्राइवर के गले को पकड़ लिया और उसे दबाते हुए बोला, गाड़ी रोको। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि अपने एक हाथ में एक स्प्रे उठाया और हर्षवर्धन के चेहरे पर मार दिया, जिससे हर्षवर्धन कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गया। हर्षवर्धन बेहोश हो गया ये बात हीर को नहीं पता थी, क्योंकि वो अभी भी सो रही थी। ड्राइवर ने स्प्रे लेकर हीर के चेहरे पर भी मार दिया। हीर पहले ही सो रही थी और अब बेहोश हो चुकी थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और किसी को कॉल करके कहा, सर मैंने आपका काम कर दिया, दोनों गाड़ी में है और दोनों ही बेहोश है। हर्षवर्धन और हीर दोनों ही गाड़ी में बेहोश थे। दूसरी तरफ आर्या भी किडनैप हो चुकी थी और इन सब की खबर शिवाय को नहीं थी। दिव्यांश भी ऑफिस में अपना काम कर रहा था, उसे भी नहीं पता था कि उसके चाचू और उसकी सिंड्रेला चाची किडनैप हो चुके हैं। हर्षवर्धन की जब आंख खुली तो उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हर्षवर्धन ने जैसे तैसे अपनी आंखों को खोलकर देखा तो उसने एक अनजान से कमरे में खुद को पाया। हर्षवर्धन ने अपने आप को देखा तो वो चेयर से बंधा हुआ था। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि वो किडनैप हो गया है। हर्षवर्धन ने याद किया तो उसे याद आया कि जब वो ड्राइवर से बात कर रहा था तो ड्राइवर ने उसके मुंह पर एक स्प्रे मारा और उसके बाद से हर्षवर्धन को कुछ भी याद नहीं था। हर्षवर्धन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने आसपास नजर घुमाई तो हीर वहीं एक कोने में लेटी हुई थी। हीर को देखकर हर्षवर्धन को थोड़ा सा सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन हीर को अभी तक होश नहीं आया था, वो बेहोश ही थी। हर्षवर्धन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे घबराहट होने लगी कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। हर्षवर्धन खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे चेयर से बहुत मजबूती से बांधा हुआ था। उस कमरे में कोई भी सामान नहीं था, बस एक चेयर थी और एक छोटा सा बल्ब चल रहा था। हर्षवर्धन ने आसपास नजर घुमाई तो उसे वहां एक और लड़की दिखाई दी। वो लड़की कोई और नहीं, आर्या थी, लेकिन हर्षवर्धन को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हर्षवर्धन चाहकर भी उसे पास जाकर देख नहीं सकता था, क्योंकि आर्या उससे दूर बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। हर्षवर्धन खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को आवाज लगाई, हीर उठ जाओ। लेकिन हीर के कानों में हर्षवर्धन की आवाज जा ही नहीं रही थी। हीर सच में बेहोश थी, उसे हर्षवर्धन की बात सुनाई नहीं दे रही थी। हर्षवर्धन भी समझ गया कि हीर बेहोश है, वो उसकी बात नहीं सुनेगी। हर्षवर्धन फिर से खुद को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। हर्षवर्धन चेयर को खिसकाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चेयर भी हर्षवर्धन से खिसक नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, नैना कपूर अगर आज मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। थोड़ी देर बाद उस कमरे का गेट खुला। हर्षवर्धन ने आंख उठाकर देखा तो सामने नैना कपूर खड़ी थी। नैना को देखकर हर्षवर्धन जोरों से चिल्लाया, नैना तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। नैना आगे आई और हाथ बांध कर बोली, तो अब सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी सोचने का टाइम है, तुम्हें मैं इतनी जल्दी नहीं मारूंगी, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना है। तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। पहले मैं तुम्हारे सामने हीर को मारूंगी, फिर उस लड़की को देख रहे हो जो उस कोने में पड़ी है, वो कोई और नहीं बल्कि शिवाय की छुई मुई है। फिर मैं उस लड़की को मारूंगी। ये दोनों मर जाएंगे तो तुम तो पागल हो ही जाओगे, और अगर तुम पागल हो गए तो शिवाय पागल हो जाएगा, और शिवाय पागल हो गया तो रघुवंशी खानदान की नींव हिल जाएगी, और फिर जाकर मुझे सुकून मिलेगा। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, नैना कपूर, अगर आज मैं यहाँ बंधा नहीं होता तो अब तक तुम्हें जान से मार चुका होता। मार तो तुम्हें शिवाय भी देता, पर मैंने ही उसे मना किया था। पर मुझसे गलती हो गई कि मैंने उसे रोक लिया। तुम्हें तो उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तुम मेरे घर में शादी करके आई थी। अगर उसी दिन मार देता तो आज ये सब देखना नहीं पड़ता। नैना कपूर हंसते हुए बोली, क्या करें, कभी कभी हमें वो सब कुछ देखना पड़ता है जो हम देखना नहीं चाहते, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया, मेरी वीडियो चलाकर। तुम चाचा भतीजे ने अच्छा नहीं किया, मैंने भी वो वीडियो देखी ना। अब तुम भी देखो, हीर को मरते हुए, आर्या को मरते हुए, जब मैं इन्हें मारूंगी ना और तुम देखोगे। सच कहती हूँ हर्षवर्धन रघुवंशी, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। पता है हर्षवर्धन, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, लेकिन जब जब मैं तुम्हें हीर के साथ खुश देखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मन करता है तुम्हारी इस हीर उर्फ हिना बाजवा को तुम्हारे सामने मार दूं। हर्षवर्धन गुस्से में नैना को देख रहा था और तभी पीछे से सरफराज आया। सरफराज को देखकर हर्षवर्धन की आंखें हैरान हो गई। हर्षवर्धन जितना जानता था उस हिसाब से सरफराज इंडिया में नहीं था, बल्कि जब से शिवाय ने उसकी टांग तोड़ी थी तब से वो इंडिया से भाग गया था। सरफराज के हाथ में एक स्टिक थी और शायद उसका एक पैर नकली था। सरफराज टक टक करता हुआ कमरे के अंदर आया। सरफराज ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी, मुझे देखकर हैरान हो गए? हैरान होने का टाइम नहीं है आपके पास, कुछ ही देर में तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, सरफराज तुमने आर्या पर गंदी नजर डाली तो शिवाय ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। सोचो जरा, अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत किया तो शिवाय तुम्हारा क्या करेगा। ये सुनते ही सरफराज जोरों से हंसने लगा। सरफराज ने कहा, लेकिन शिवाय को बताएगा कौन? शिवाय को तो मैंने पहले ही अपने जाल में कैद किया हुआ है, कल शाम तक उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद जब वो अपनी आंखों के सामने तीन लाशें देखेगा सब कुछ साफ हो जाएगा। हर्षवर्धन चिल्लाया, सरफराज औकात में रहकर बात कर, तू जानता भी है किसे मारने की बात कर रहा है? हर्षवर्धन रघुवंशी नाम है मेरा, अगर अपने पर आ गया ना तो शिवाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम दोनों को जिंदा जमीन में यहीं गाड़ दूंगा। सरफराज हंसते हुए बोला, कैसे करोगे, तुम्हारी हालत तो उठने लायक भी नहीं है, और तुम्हें लगता है कि तुम हमें जिंदा गाड़ दोगे? कुछ भी कहो, लेकिन रघुवंशी ब्रदर्स डायलॉग अच्छे मारते हैं। तभी हीर को धीरे धीरे होश आने लगा। हीर के सिर में भी दर्द हो रहा था। हीर जैसे तैसे बैठ गई, उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो उसे हर्षवर्धन सरफराज और नैना दिखाई दिए। हीर के चेहरे पर घबराहट आ गई। हीर हर्षवर्धन को देखकर बोली, साहब। हर्षवर्धन ने हीर को देखा तो उसे एक राहत की सांस मिली कि उसकी हीर ठीक है। हर्षवर्धन ने फिर हीर को समझाते हुए कहा, हीर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम पैनिक मत हो, सब ठीक है। लेकिन हीर को अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हीर को वो सब याद आ गया जब सरफराज और नैना दोनों ने मिलकर उसे जहर दिया था। हीर अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, पीहू की दादी, इन्होंने ही मुझे जहर दिया था। ये सुनते ही हर्षवर्धन की आंखें लाल हो गई। अगर आज वो खुला होता तो दोनों को मार चुका होता, लेकिन वो मजबूर था और ये भी जानता था कि वो हमेशा मजबूर नहीं रहेगा। जब उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी तब वो उन्हें अपना असली रूप दिखाएगा। थोड़ी देर बाद आर्या भी होश में आने लगी। आर्या भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भी अपने सामने जब सबको देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। वो जल्दी से उठी और हीर के पास गई और हीर को गले लगाकर बोली, चाची आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिर उसने हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू ये सब क्या हो रहा है? आर्या ने फिर सरफराज को देखकर कहा, चाचू ये वही है जो रजावत हाउस आया था। हर्षवर्धन आज बहुत बेबस था। आर्या और हीर दोनों ही उसे बच्चों की तरह शिकायत कर रही थी और वो चाहकर भी सरफराज को पनिश नहीं कर पा रहा था। सरफराज ने आर्या और हीर दोनों को देखकर कहा, हाँ हाँ लगाओ मेरी शिकायत अपने चाचू से, मैं भी तो देखूं तुम्हारा चाचू मेरा क्या बिगाड़ता है। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, एक बार मुझे खोल कर देख, फिर बताता हूँ मैं तुझे कि तेरा क्या बिगाड़ सकता हूँ। तेरी दूसरी टांग भी ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी हर्षवर्धन रघुवंशी नहीं। ये सुनते ही सरफराज ने एक मुक्का हर्षवर्धन के मुंह पर मारा। हर्षवर्धन का चेहरा साइड हो गया और हीर और आर्या के मुंह से चीख निकल गई। आर्या रोते रोते बोली, प्लीज चाचू को कुछ मत करो, प्लीज चाचू को छोड़ दो, प्लीज कुछ मत करो। सरफराज ने आर्या को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, क्या बात है, तुम तो चलती फिरती खूबसूरती की मिसाल हो। चलो छोड़ देता हूँ तुम्हारे चाचू को, तो बताओ तुम मुझे बदले में क्या दोगी। ये सुनते ही आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हीर ने आर्या को कसकर गले लगा लिया। हर्षवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा, सरफराज औकात में रहे, तू जानता नहीं किससे क्या बकवास कर रहा है, लगता है तेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। सरफराज ने एक और मुक्का हर्षवर्धन के चेहरे पर जड़ दिया। हर्षवर्धन के होंठों से खून आने लगा। हीर और आर्या दोनों की फिर से चीख निकल गई। नैना कपूर तो बस हाथ बांधे खड़ी तमाशा देख रही थी। शायद उसे नहीं पता था कि आज उसका और सरफराज का आखिरी दिन है। अगर शिवाय को जरा भी भनक लग गई कि सरफराज ने उसके चाचू को हाथ लगाया है, तो जिस तरह पहले उसका पैर काट चुका था, आज हाथ भी धड़ से अलग कर देता। आर्या ने फिर से रोते हुए कहा, प्लीज चाचू को छोड़ दो। सरफराज ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे सामने एक डील रखी है, तुम्हें पसंद है तो तुम वो डील एक्सेप्ट कर सकती हो, तो बताओ तुम्हारे चाचू को छोड़ने का तुम मुझे क्या दोगी। आर्या का रोना और तेज हो गया और हीर उसने आर्या को अभी भी कसकर बच्चों की तरह गले लगाया हुआ था। क्या शिवाय को सरफराज की हरकतों का पता चलेगा या हीर और आर्या सरफराज की दुश्मनी का निशाना बन जाएंगी।